waxtaan nag noonu ñu bañ nag ko yënati yëpp ku ko yëkkati tey fi noonu lañ koy bañ rawati sax tey bopp tey njàng tasaaru na lool bëri lool ba tax na ñoom duñ nangul mukk xam-xam ku jàng waaye yow mu jàngul nag moom tax mukk nga xeeb li nga xam mbaa nga xam sa bopp dama rek góor-góor gis nga bañal bi nga ko bañal ñoom nga ñëpp ko taxam ko muy dëgg gis na ñoom moo taxam tam tiim tiim xam ko ndax yow li ngay wax day dugg ci xoli nit ñi da ca des te ñoom liy wax ci nopp lay dugg rek génn day dugg ci nopp nag génnaa ci nopp lay bu jëf-jëfee dañ ko jug waaye dugg ci nopp dem ci xol day sax ci xol ba dafa yàggee moom borom mu di ko waxee wax di ko jëf loolu mooy maan kon ñu góorgóor ci baax fexee suñu xam-xam dooleem suñu pas-pas ak suñu jëf dooleem comme ni ko Mame Tirafal waxee woon muy kàddu bu gàtt tam solo lool ku dolli ñu dolli la ku yokk yokk loolee lu neex neex tuwaal yëpp gis nga nit la muy ut moo koy may boppam ci pas-pasam ak ngëmam ku ma laaj ci tuuti ci ngëm dafa am solo lool ba tax damay faral wax tuut ne taalibe fekkee ngëmam dëgër na pas-pasam dëgër na néew na mu pex ca jafe na loolu mu pex la parce que comme yàlla la gëm yàlla la bëgg lu mu jëf lu nekk bëgg yàlla tax mu def yow soo ko ci woon fu doon yoon wëyi waaye bëgg yàlla boobu leen mën na ko xeet lépp dama defe na kon bëgg yàlla mu am solo ba tax ku ko bëgg rek ni ko yàlla waxee nee na man maa yee taaj yow yàlla ku taaj mucc nga ba tax kon li am solo mooy ni bëgg yàlla te lay wane ne bëgg ko mooy tax lay jaral lay jaral lay jaral nag ala ku leer nga ba tax damay faral di wax ne am yàlla moo gën a yomb am lul yàlla ndax la ngay def lul yàlla da ko ca ñàkk jaar sa temps te bos doo ko am keroog ba ngeen am nga ko keroog nga ko ñàkk waaw keroog ba ngeen am nga ko keroog nga ko ñàkk kon amoo loolu nag boo ko defoon ci yàlla am yàlla faw te doo ko ñàkk kon moo tax yàlla rek ngay ut muy dëgg ci am ko waaye luñ jaam bi ut tam yàlla du ko am mais nee na am na ko rek waaye ma parce que lu tax yàlla muy dëgg lu du yàlla du dëgg yàlla moo am lu du yàlla am na kon loo amul boo ne am nga ko am loo am am mooy yàlla kese ndax mooy nekk te moo sax du lul moom nekkul saxu kon borom xel yëpp moo taxoon ñoom ñu ut yàlla ñu yàlla ñàkkuloo xel yëpp moo taxoon ñoo ñoom leneen xel bi moo lay niital am na ko wax nit foog mu jëriñoo li ko yàlla jox waaye jëriñoo ko nag ci toolam yàlla bañ ko jël ñu loolu ëddi na xel ñëpp ko am waaye xel mi la womal la ñu bëri ci yàlla boobu tax ñu naan xel boobu nag mooy bi am njëriñ moo tax xel moo mu leen ku ko amul wonk yàlla dana joxe lool. Moo tax buñ la bëggee jëri rek dañuy fexe ba sa xel ñu tënk ko ci yàlla. Su ne sikkat bii lay jox sax du moom la, waaye xel miñ ciy tënk nga di ci xalaat loolu moo la ko yox. Wala ilaahi yàgg nañ ko wax. Kon du wax gi rek, waaye dafa am fu cay tënk sa xel nga di ko bàyyi xel di ko sertantal. Yaay xëy gis loo xam ne kenn du loo ko wax, kenn du loo ko wax, yaa koy xamal si bopp. Loolu moom mooy def moo tax may wax toujours ne xam-xam du luñ la wax, waaw luñ la wax lu bëri bëri ko xam. Di njëkk joxañ nag, di njëkk joxañ nag, ku doxut amoo xel doo ci àgg. Waaye ku ci àgg la lay xamal ne àgg gëj a mooy di ngay yëglu la kenn dul jégal, di gis la kenn dul wax. Te ñi ma ko lool na ñi ma ko xam ne bugal na yëpp yëpp yëpp ca yow karam nga bëgg ne dëggal ca doo ko yëg. Ndax yaqin lay doon, yaqin dafa doon loo xam ne da nga koy ñam ba xam na muy sax. Di ko dégg nag mbaa mosal ko mën na koo weeral, waaye yow ñu ko ñam moom doo sikk sàkk yow. Ba tax loolu mooy maarifa. Maarifa marchand la boo xam ne da nga koy naan ba xam la muy sax. Dina tax gars yi dañ leen doon rey waaye mos ñu wér yàlla. Ku dul ñam buñ la xubbee nga daw, parce que xel ma moo ci lul àgg, xam-xam ba moo ci lu àgg, yàqin nga lul am. Buñ lay xubbee nga daw. Waaye ñoom de kenn ku nekk sa bakkan nga ci tawoon am nañ nga xam ne seen bakkan caa des, waaye taxoon ñu wér yàlla kenn. Moo tax si nga taw yi nga am solo sax daf lay may fii dafay dalal sa xel, dafay dëgëral sa yaakaar, dafay seddal sa xol. Surk day sol na nit borom xolam du sedd, fitam du dal, xelam du dal, fitam du taxaw ci lépp nag. Parce que surkoo tax la mu booleeg yàlla moo bëri. Moo tax na kon ñu góorgóorlu ci wéccal yàlla. Te damay wax tuuti ne yàlla ku ci jëm cippil say bagaas tekk bagaas du dem ci yàlla. Yàlla boo dem la koy ne ngay demee. Loolaa tax yàlla jaxe. Soo xenoo kër gi du dem, soo yóbbo doom ji du dem, suñ boo matériel duñ dem, te daf lay gàllankoor du dem yow doo dem. Soo defee nag loolaa tax mu jëfe. Ndax yooyu leen boo leen bàyyee wan leen gannaaw ah dana jëfe lool ci yow. Ndax ñu ko ñu bare bari ba seen xel day dem ba mu yàgg ñu wàññee ko rek. Moo tax dafa bari. Te loolu rek koy tax àgg ci yàlla. Soo def moo tax kon yàlla duñ ko bokkale. Waaye boo yëgoon nag yàlla xam ne ka nga jëm moo am njëriñ. Moo am solo li nga war gannaaw am solo fa nga jëm rek. Soo fa àggee lépp loo waroon gannaaw te yàlla tax da nga fekk foo fekk yàlla lu gën lool. Su la nag fekkee loola moo la gënal yàlla nag nga delluwaat ci loola da nga ñàkk loola ba ñàkkaat sa bopp te doo am yàlla. Loolu kon daal yow kon fawul muy jaay njëg yàlla baax te góorgóor ci yàlla baax. Am nañ ndimbal de te am nañ ndimbal ndax dajee ku mel ni sa Moussa ndimbalal yàlla. Ñu kon ci làmbut ak toolee la kese kese la ñu dund. Te ñi cay dund ñëpp ci njàqa la ñu dund kenn ku ne xam ne. Kon ku dajee ku mel noonu yàlla mussal la dimbale la ah ñu te wax nga góorgóorlu baax na ak sa ba won ko résultat bu baax te lam def te may tuuti ne xam-xam. Te Moussa dafa am ne ku ma ko jox jox naa la rasuma rasuma mooy njëkkati àll ju bëri jox la ne la demal nga defi commerçant. Soo defee kon boo ko lëggéeyee di bu gàtt rek doon jooy jëm yu bëree bëri. Soo ko dencee la lu ñu yàgg-yàgg la nga denc moom nga fa naam waaye toog ci lay jëm du doon jëm. Moo tax ko lëggéey luñ ko jox ak ka denc liñ ko jox buñ dajee rek am tukki ñi amoo ndax dana mën loo mën xam loo xamul yëg loo yëg da ngay foo ne dañ ko daral wax waaye du daral luñ ko loxo lañ la joxoon rek lañ ko jox daf la gën a dégg rek moo tax dégg lu am solo léeg-léeg ñu rëcc taalibe mbaa ñu sànq taalibe te ñàkk a dégg rek a tax ci la ñàkk solo rek waaye dañ ci def xelam gars yi buñ la bëggee rek dañ lay wax xalaat bu gàtt nga daw wuti ko feneen fekk liñ la jox mooy li nga téye li nga téye na boobu wuti feneen da ngay sàmm moo tax yow dafa am solo lool benn waa yi nga wax ne benn waa dafa ñëw na ko fu yàlla nekk mu ngi ñëw na la fu yàlla nekk bu gën a waxtaan soo ko ne yàlla ngi borom sàngam daamu fu yàlla nekk boo ko ne yàlla ngi borom sàngam daamu tontu ba daal du leen lim ne ko fu yàlla nekk la bu la tontu rek tontu bopp waaye fu yàlla nekk ngay nam ne fu nekk laam fu nekk laam fu nekk laam da ngay sonn rek kon yu bëri noonu la nekk benn waa ñu ne ko maa yottaay bi fi daw kese su loolu lañ ko rëkk maa yottaay fi daw xaar bi bu xam yàlla dajee woon bu la maa yor fi daw teewal teel si caabi yaa yor fi daw nga ne ko waaw nga ne ko jël sa fi daw kan muy fi daf mooy ajjan maa yor caabi ajjan caabi ajjan ñu ne mooy la ndax la ñu yox la ko ndax baat boobu ñaar la li ne tudd la ilaha illa allah it wax ne mooy nit taxul jant ñu jox la bëgg a téye ko xam ko ki ne la ma yor fi daw xam nga lam yor fi daw si kat su fekkee xam yow li nga yor yow dafa am solo lool dégg naa waa ji kàccoo sax dem ne Cheikh Moussa maa ko xamal yàlla waaye li ma koy dox ma te moom mos Cheikh Moussa bët mos a wàcce bët dajo sax moom jabon loolu mu rëcc ci nit ngay nit gëm yàlla loolu lu noonu la nekk te yow kat kay taal ba ñeexu ñu nekk lenn du ci xam-xam du ci dara xam nga wax lu la neex dafa am nekk loo xam ne wàcce du ci kenn wàcce sànq nit ñi dañu war a yow xam kii waxee bakkanam ak kii waxee biir leneen moo tax ma waxoon tusul ne aar biir mu dégg rek ko jugteel mooy baatin la du saa yi dégg rek yomb na waaye foo wax ñu jógee rek ñëw lu ko tax a jóg loolu ñu rëgg yi loolu ñu war a def waxoon naa ko bu yàgg te lu mel nii laa gisoon moom laa xamal te gis na ñu bëri yëguñ yàlla xamuñ yàlla ndax da ngay dégg ne est-ce que ci lu bëree bëree bëri te lañ naan est-ce que xamuñ fu mu jëm xamuñ lu ko tax a jóg est-ce que loolu yow ko te ba xam lan la waaye dégkaat bi nag est-ce que ba daan yow boo daanoo looy xamati xam-xam lañ soxla xam-xam ku daanu du ko am xam-xam nit biir moo koy am kuy jëfal ko xelam ak xelaatam waaye loo dégg daan loo dégg yëg yow moom ci daanu yëg ca nga dëkk te boo jógee doo xam foo jaar góor ña daanu daanu dañ daan ànd seen xel ak seen sabu loo leen jox ñu niir ko ba xam nu mu def bu jaree naan ñu naan bu cet ñu tegal la duñ ko sànni dañ ko wàcc gaare boo ci amee soxla nga jël mbaa ñu wax kene duñ ko sànni ndax dañ am teggi ñoom ñoom loo leen jox buñ ko lii te xam ne soxluñ ko rek dañ naan tey soo bëggee jëfale ko bëggee wax kene am na koo ne boobu ñoom da koy sànni jàppanti ñëw waaye du ko jàpp kon nañ liggéey xelte yeew moo tax moo ko nekk wax wax ñu bëree jógee ci yàlla ñu lëbësee ko yàlla xoobee ko yàlla waaye baati moom moom du yàlla dañ ko ñul la ñu xoobee ko or nga foog ne or la jënde ko njub or na moo ci gën a bon xam nga da nga koy jënde ne or laa jënd takk ñaari fan yi tamit ngi ñul su fekkoon dañ la ko may sax kon ñàkkoo ci dara mu tan waaye dañ la koy jaay ci lu seer nga dem ñaari fan xam ne li nga jënd or ñàkk nga sa xaalis tamul ñàkk a selloo ko tax xaalis dem dafa am seetukaay boo xam nga gis nga ñuy jaay woon sax am na ñu ko seete waaye yéen tam ñoo aar bi wax dëgg yàlla war nga am jottukaay boo xam ne lépp luñ la tegal war nga xam nu nga la war a am yaral xafaayaa di ay neexal bi zahir kama yu saabu maa takkil ak kinaat suñu juróom-ñaar gat sa dëbbal jam nga xam lan la ko wax dëgg yàlla lan moo ko war a ëmbati nag ba ñu koy sànq ba ci ñu koy gërëm soo yëgul yàlla jeexal sa buur jëlaatee daara tam yoo waat waaw bu sa feebar yëru jëlaatee hôpital ba léeg-léeg nag dafa ne muy jël hôpital ba la nga ko tëru woon nga xam ne day dolli jàngoro mu laalaan loola laalaan ko ba jàngoro yi undi ko waat waaw ana lu war a nag mooy na gaaw jëlaat hôpital ba kat te lañ ko tëram bàyyi ko su ma la pàcc bàyyi loolu nag kon na xam ne faatu rek ko ñëw sa Moussa Dame ko fu fi kenn bàyyeekoo di mu suuf mooy fi ma leen andi bu kenn ñëwaat di jëlaat fa ma la jëlee ko mooy yaa ngi dellu nga dugoon su ko njëriñ nekkoon bi ñu la fa jëlee fi ñu andi rek jëmale jëm kanam waaye bu delluwaat gannaaw waaye naa ba ci pée bi ngay delluwaat gannaaw ngir bañ kubba ngir bëgg sa bañ wax bakkan ak saa bëggee naa pée da nga daje ku dund pée bi dëgg rek nga daje moom rek mu tàngee la ñaari baat ngeen wax rek mu yow la ci xam-xam nga foog ne dañ ko xamal na luñ la xamal fekk déedéet dafa lëggee xam-xamam rek doo rek yàlla kenn ku xam yàlla moo tax ne xam yàlla duñ ko def ñaari yoon da nga koo xam baa nga yàq wax ne dañ ko xam-xam la boo xam day màgg la waaye duñ ko xam ñaari yoon mu ko ne waaye ndoolal mën na am saa su ne ndoolal na dëgg-dëgg su fekkee lëggee ko nag la ndoolal la doo ko sàkku sa morom waaye mu ngi koy jógee ci yàlla ah dugg na yaa foofu mooy boo xam ne day dem ci morom taal ne ko doon yow ñu wax la lañ la jox ko doon jox la dama ne ko doon te lañ la jox nañ ko xam na laa doon waaye dafa la gën a ñëw gën na xale gën a dëgg rek ndax lërëm bu ko commerçant yee ba muy ay million yow nga am doon ñu ko doon man na laa doon lekkee ba nga doyal waaye fexe doon nag moo gënoon nañ bokk ci ñuy doon te bañ bokk ñuy laaj doon la loolu dama na am gis am na koo xam ne moom jàpp na ne kum dajal moo la war a jël ku koy nit na am na xam ne jàpp ne kum dajal moom moo la war a jël ku koy nit te moo gën a neex ànda waaye ki jàpp ne kum dajal yàq war a jox wala yàq war a jël ku neexut àndal ndax boo ko jël ñu rek amaa na mu am fu mu la xool am fu mu la teg fekk demee wul noonu te war te demee noonu aarif ne billaay ne dafa jàpp ne moo yoon dem aadama yëpp seen gëneel ak seen jël tout ci zahir ci batima war tax nga dégg sëñ tubaab ma xam yàlla waxoon na ne yàddee li mux nin karimin naafeen sama jëm waaw waaye ci laali garaay ma taati même solo ci kooku dafa noonu sama loo xam ne du ma ko tàllal ku dul yàlla ci li may laaj ndoor laa waaye ku ma tàllal sa loo xam ne danaa jafe te moom tàll loo xam du ko tàllal doomu aadama gis ko doomu aadama bu ko tàllal loo xam danaa jafe waaye loxo moom yàlla rek la koy tàllal daal wax na dëgg ñu yëg yàlla ñëpp seen loxo yàlla lañ koy tàllal waaye ku leen tàllal loo xam ne ku leen leen fekkee ñu teg ko sa loxo yow kon nañ xam ne fi nekk ko rek a xëy gis nga yàlla daal mooy yàlla mooy yàlla ci asamaan mooy yàlla ci suuf ñu ko alxuraan waxee mooy yàlla ci asamaan mooy yàlla ci suuf mooy yàlla ci adduna mooy yàlla ci àllaaxira mooy yàlla ci rajo mooy yàlla ci baat bi kese yàlla jëmm mooy yàlla tey mooy yàlla ëllëg kon rawante de wuute de yëpp ci pas-pas yi la ak jëf yi la ak yëg yi rek la moo wut kese ko defee na kon ñu góorgóorlu xóotal suñu xam-xam te xóotal suñu xam-xam mooy xóotal suñu gëstu xóotal suñu fikkara waaye xóotal suñu tudd yàlla gis nga tudd yàlla dafa am solo tudd yàlla dafa am solo nangu loo bu yëpp bi ci laawatul quran nangu loo bu yëpp bi laa ilaha illallah salaam salaam ne leeral leen seen néeg yi ci jàng alquran ne néeg bu ñu tudd jàng alquran seytaan yi si ëmbal tànk lool noo ko dégg nag baax na bu leen ne déggee fa naan baax na bu leen soxal bu ko déggee baax na leeral leen seen néeg yi ci tudd yàlla mu wax ne gis nga ni ngay xoolee asamaan seen dëgg yi ci kaw ñu leer nee na ñoom ko noonu ñu gisee jëm yi nga xam ne dañu tudd seen borom noonu ñu nekk ay jën ci kaw suuf bi ne yii seen kook am na bi yoo xam ne noonu la ñu wax ci kaw suuf nga yooyee leer noonu la ñu leer gis nga bi ñëpp leerul am ñoo xam ne dañu taal kenn du leen seen kenn du leen seen yii ñuy seen gis nga li mu gën a leer. Ñi ci kaw suuf yi kër saari ko naa kii ku la gën a jëri yàlla gën la tudd yàlla gën la leer lumière boobu nag ci xol lay jógee mooy nitalu xol ba xol leer xol boobu mooy ni feeñ ci jëmm ji ba ko ne jàkk borom da nga ko war maa dama ko tere bu la neex bu la naqar su waxee mu feeñ ca mu jëfee mu feeñ ca ba tax li ngeen yëg ku ko yëg tëj ndox soo deyee say morom duñ la def ku yëg yàlla te dund yàlla ba loolee feeñ sa jëm gannaa bu feesee ci xol bi soo deyee say morom duñ la def morom ceeb foog ñoo teg la bara ba tax yàlla jeexam yàlla rek koy dëgg te Moussa rek dimbale ñu ba mu ñu wanee yoon bi. Kon li des mooy itam ñu dimbali ko te mooy sax ci ak saa ba nga xam ne ni ci yéen woon ci gannaawoon ci leer ak leeral mu mën ko am te loolu yi na ci naam waaye day jëm kanam nañu yàlla gënal nañu jataw ci yàlla gënal nañu waxtaan ak yàlla gënal nañu dund ci yàlla gënal moo gën bu ñu gën a leer moo gën bu ñu gën kon yan nañu gënal te lii mooy sàmm sunu taal bi gis nga jataay bii ci la taal bee sàmmoo ci lay ñoŋee ci la xam-xam bi doolle ko ci lay barkele ak ñu mel ni moom nit lam gëm da cay nagoon nekk nangu ca sonn ñu ngi sonn ci leneen ci lu dul dara nag amul sonn addina rek la kon nag loolee ñuy sonn nañ ko sonnee ci yàlla nii sonne ko jotaay yu mel nii sonne ko jëf yu mel nii ci lu feeñ ak li nëpp ci wàll yëpp nag am na koo xam ne jotaay yu mel nii waxtu wu nekk mooy jotaay su toogal moom kenn sax mun ci biir jotaay bi mel nii lay toogee su toogal ci biir àll bi jotaay mel nii la toogee su toogal ci biir boor yi jotaay mel nii la toogee ak fu mën a ne ni mel nii rek la mel yenn yàlla dimbali ñu mel nii boobu am solo war na ko ñu ngi leen sant baax ñaan yàlla yokk leen sa barke leen te yombal leen lépp lu yor wi laaj sàmm seen taalibe sàmm seen xam-xam sàmm seen taw yi di saa yi naa ci baax. Ak ci yàlla te sax ci yàlla dafa wu kenn yàlla ba leen ko defal par sama sax. Ak la ilaha illallah la ilaha illallah imam sang bi ye jamal la ilaha illallah cheikh ñamme yaamat borom la ilaha illallah cheikh sang bi ay kamal la ilaha illallah ya rab ñamme ya di rasul borom daaro borom daaru jëy ñam mel.